الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. سورة حامیم سجدہ کی تخویف اخروی ذکر کو دا قیامت حال داوی خلقو چی دنیا کی پیوم عذابون راغلو آخرت کی پیوم عذابونو او خپلو بدنونو پلو اعزاو پی گواہی کولا سرگو وگنو سرمنو مذاری حالت دا آخرت مخ کی ثابت شو چرا عذاب دے عذاب دے دا جہنمیان با دخپل زان خلاصول دا پارا ډیر کوشش کوي. اول خباس عذرنا او بانی کوي الله تا چې مونږ ډیر بدبخت او ډیر بد قسمت او موږ دنیا ته واپس کا مونږ چری بیا داسې عمل نکو غریب هم کارونه شي بیا و دروغ وی چې لمغه دنیا کې صدا سے غلط کار نه وکړي صدا ګنا او صدا جهنم یانو کارونه هم نه وکړي چې موږ جهنم تبوځي غریب هم نشي بیا خپل مینځ کې وی چې را دنیا کې او عمل او صبر ډیر بهتر او غي سره ډېرې مسلې حل کې دي نو صبر وکړو باقي به هم کارونه شي نو بیا وای چې دنیا کې وکړه کله مونږه په ډېرو مینتونو باندې ځان بچ کړو چډیر جرګي او ډیر مینتونه او ډیر عذرونه وام پېښ کړو دنیا کې باندې نجات حاصل شو روزې چې دلته کوم الله تعالی سمینتو کو زاریو کو توبه او باسو ادا غذر رضای کوشش کو غریبم نکیږي هي سوجد عزیز اخلاص نشته ده زګا د نجات او د خلاصي سبب خلقو دنیا کې حاصل کړو دلته دې زنه به زکه دې زنه او پاسپورت کې دې زنه وزن لا دا غزيد پاره سو سبب جوړه نو خلاص بشي هلته نکیږي دا دنیا الله د هغه پاره پیدا کړی و چدل ترا داریو کا او قیامت کې او بیا اخلاص شي غریزل ترا داری نو کړین فإن يصبروا فالنار مسوى لهم کچری دي صبر کوي په قیامت کې نور د دې زید دوسه دو پور کې کور دې ملازمه نه معلومیږي د دواړو خبرو چې که صبر کینو اور کې یې زید نمخ کې ورسره یو مطلب پروت دی که صبر کوي د دې لپاره چې خلاص بشو د اور نه په دې نیت باندې نه خلاصېږي فن نار او مسولم هلته ولله الله کور جوړ کړی دی څنګه به خلاص شي دویم معنا فَإِنْ يَصْبِرُوا أَوْ لَا يَصْبِرُوا که صبر کوي او که نه کوي فَنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ الله هغې دپاره مقررتیا کړې ده چې ستاسو ځای په قیامت کې جهنم دی دا سورې تور کې راغلي و شپاړسم آیاتو اصلوها فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سواء علیکم الله بو توی چې داخلي کې داخلي جاری دا غزي کنه دلته هم جاری دی ولته هم جاری دی اسلوها داخل شه که صبر کوي او کنه کوي برابر ده پتا سبحان یې صبر کول او نه کول انما تجزون ما کنتم تعملون تخپل عمل سزا بمو میں چسوم کرلی اغب عریب ہے آخرت کے حبل سنشتا دی دنیا دا عمل بدلی دی که خواہ عمل انو خبد لا که بد انو بد حل دا غسنوی کارو ننشتا او در این معنی فَإِن يَسْبِرُونَ کدا خلق کلکیږي په خپل کفر او شرک باندې څومره کلک دي بقره کې راغلیو فما اصبرهم على النار چې دا کافران په دی اور باندې څومره صبر نه کړی ډېر لوی صبر ولا خدای ورکړي دي اور باندې څوک صبر کول شي ودی پیدا سے کلک دی کنا چه دی عمل تاو گورن تبوائی چیرا ورنا کشل ورنی خودی پی کلک دی دی یری گی نا فئی اصبرو کنن دی کلکی گی او پخپل غلط دین باندے او باطل باندے ہمیشوالے کئی او یو بلتا هم وصیت کی چی امر گرو گر ایک لکش ہے دیر غٹی فتنی دنیا کی راوتی دی او ایک لکش ہے گر تخپل پلار نکاہ طریقی مپریده ہے اگر زور دین مپریده ہے دکاکا جی او دلالا جی ایک لکش ہے ایک لکش ہے تاویلو سورہ سوات کی کنو چیز پیغمبر نوم ڈلی دا مشرکانو روانشوی وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد دلی روان شوی پیغمبر یې یواز پر خود او تلو کې به وی چې زه خارشه او کلک شی په خپل خدایانو او په لاته او مناته فصبروا علی ال او د دوه دا مطلب دی چې موږ په باندې خپل خبره او بل خبره مانی خو موږ دې ته نه یو تیار هغه په خپل ویلو چې واصبروا علی الاتکم کلک شی په خپل علی او باندې ملاوی کو کلک شی نو سبو کی وفنار و مسولم اور به همیشه زید و سیدوی نو چه مسلمانانی خواهی پناواری چه وقنا عذاب النار سملخ استدعا کی پا منز پسی پجمع باندې کنا د جمع دواد کنا چې وقنا عذاب النار د جمع دوا قبلی کنا الله سلام ګرځي چې مخکې د جمع دواو کې اذیوی دوا او نکړه پتن نه چې دی کوم منزل راځي نو خلق د ور نه پناه واړي او دی وی کلکشه ور نشتا اسه دب دبا دے ککلکیږي په خپل کفر او شرک باندې نو ور د جهنم زید او سیدو د دی دے په صبروم کارن کیږي وای استعتبو بیا وای چې د دنیا کې مهنت زاری ډیر خو قابل دی کمینت زاری با دی بانده تا اکلنومو او که اللہ تا با دی اکلنوهم نو زی چی عجزیو کو اللہ تا توبیو باسو اللہ تا سوال تنو کو چی اللہ منگا دنیا تا واپس کا یا با داو وائیو تا ایا با تاوائیو چی منگ تا معافیو کا غلط شویو خطا شویو بنده دا خطا پتلا دا نو زمو خدای شوی دا مونږ ته معافي وکړه وی دا هم نکی وای استعتبو یو معنا کدی خپل ملامتیا او پیمانتیا ښکارا کوي اوتبا فما هم من المعتبین پس ندی هغه خلق چې د دې فریاد قبول کړی شي دویم وی استعتبو کدی طلب کئی دا اللہ دا رضا چه اللہ رضا شی یا اللہ تا رضا شی دنیا کی بے اموی کنخا خواست بے پا دروغا باندی رضا کولی بل سوکو اوست بے پا خلیوی چه اللہ تا رضا شی نو کدی طلب کئی دا اللہ دا رضا فما هم من المعتبین پس اغا خلق نده دا کنا دا اغا خلق نده چه اللہ دا دین رضا شیم پل رضا وطا او بخی چه بس رضا ام دن نا دا حال ذکر شو دا اولی شبه جواب اولی سا پسر حامیم سجدہ کی نو دو دویم شبه جواب ذکر کئی چه گورا اولی خواتا ہوئی چه دا سنگ تاسو نپوئی پا قرآن بانده و پا ظلنو مپردی دیو پا غوگنو کم درنوالی دی ایس نشتا ڈاکترانو پیسا لوکڑا چه روغ موٹتے ایس تکلیف وطا نشتا دی جوابو شو دیر وضاحت سرا و دلیلنو بیان شو ناغی او بل شبه جوڑ اکڑا چنان منگ اخپل عقیده نپریدو منگ اخپل نظریه نپریدو ولی زمون تجربی شوی دی فدی اخپلو آلیهاو بانده چکل منگ تلیو سحاجتم غخت دنو کار شوی دی چسوم غخت دنو آغیر اکڑی دی څو سوال هم کړی دی نو قبول شوی دی ها بیا اما کما جنگی پلانې پکټ وړو تاسو ته پته وي کنه الکه ته وی او چې سار شو موږ ولتلونه غ مخې لاره کټ یې په سر راغستو ولی دی کلو کی بابا گیا نی کنا او اکثر دی شاڑو کی مقبرو کی کلی تا تی ندیر مزلی یہ گورا پکا تم وڑے ہو سار مال روغ موٹو اڈو وقت پکی نو تیرو دا پکی امنو چگن یرا نمبری اعلانشت دیو ایکس رای لان دیستیو ٹیس بای کئیو نا دا خبری نوی خوبا سرو حدیوی نشی کولی آدیا دی چی پا بے بانی دانا خطلی وان او سر نشل گولی اچی بوتلانو پلاری او چاو دا بے لارا سیدل ام نوا اغبل بوئی چی ننا غیس کے اس پلانی لپا خوب کنو را غلی دا ولی او تیوی چی زده زی پروتی ما خلق را باین ده پاس گرزی ساروی را باندی گرزی سوٹی کئی نو ماخ کارکا ما باندی گمبت جوڑ کا بگو رو تا دا سوک ہوئی خو چیخ کارای کنو بیا خو چاسن دی بیلی گمبت پی جوڑ کن سواد کی او پیرو دلی ونو پیرو بیاو تاوی لیلونه کی ناغه ودا کار کا تر اخره پوری دا سوچ بیا وګرځې دې نشو نو خلق او په وګو ګرځاو سده پارا چې بو به ته نو امسا به کې هو د چې دازه کې دازه بیگما ته ولی حاضر شو په خوب کې وی چې دازه نو په هغه وچه سپینر داګه به خبر جوړ کا جنډې په ولا بول وشیر کڑا بے جوڑک ناغیوی مونگا سی شرک نکو دا ہو باقی دمونگ تا حاضری گی چالا پوی خرا دی چالا پو خوب کی را دی دمونگ کارو نا پی کی گی دا غٹا شباوا او دا او اخ کی بایا دم روایا نا لکا اس چی سمرا دخا چی دی خلقو سمره لوی عقیده جوړه شوې ده په دې مړو باندې نل لا غي جواب کوي وقیدنا لهم قرانا الله امام ارګری کړی دي د دې سره شیطانان شیطانانو تاولیا وي پاگلان لیکه شیطان هډیر ظالم دی کنه چه مونگا داو وایو چه ظالمانو شیطانانو تاولیا وای شیطان دل پا خوب کرا غلیو نو تسو ای چه دا ولی را غلی دی وزوانه ای که بدل امرا تا خطا کولی بینو آولیو که شیطانو خواه نو دیسو وی یو گوردی پنج پیریانو تا اولیاو تا شیطانان وی دا ډیر ګران خبر ده دا چې الله چا ته هدایت نکوي کنه هغه ته هدایت نکويږي ته به هم دلیل پیش کړي خو هغه سره مشته کنه وروي شیطان اولیاء ته شیطان توبه وګنله وګوتی ورو وای مونږ ندی ویلي د خدای باندې دا قران وتا کروم پروتي او سوره حامیم سجده پکې اصلی رشتی میں سپاری آخری ہی پخپلے ہو گورا وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اللہ ایمونگ مرگری کلی دی دی سر شیطانان قَيَّذْنَا تَقَيُّس سَتَوِي جُخْتوالے سنگ جُخْتوالے لکہ دا پیاز دا پانی چی پیو بلبان دی جُخْتی دیم قرار شي کې د الله حکمت ته کنه پیاز چې پرې کین ته وای چې زستنی زې پکې نشته دا سي دا پانی یو بل سره جوختی شي دي ته تقیض وي الله وي داسې مو سره د شیطانان جوخت کړی دي نختی دي ورپورې قیدنا لهم فزینو لهم پس خسته کړې دي د خلقو ته ما بین ایدیهم اغا دنیا چې د دې مخ ته ده چې دا دنیا ده د دې لپاره سکه دلته کې عزت حاصل کا اپ له وی پته نه لګي سمره زمانه او شوا خلق زی په مخ روان دی بیا سوک راغلی دی دنیا او تخسته کړی چې دا زید دلته کې ځان کامیاب کا دلته کې دنیا کې نوم پیدا کا شهرت حاصل کا وما خلفم اخرت یې تنه ير کړی چې لا باسا ولا نار ولا جنتا بیا ژوند نشتا نو جهنم شتا او جنت شتا هیڅ نشتا وما خلفهم هغه ته نه ير کړی دی دوی معنا د دې الټا ده کایست کړی دي دي تا ما بین ایدیهم هغه قیامت او چې د دې مخه تر روان دي هغه او ته په بل طریقه باندې خیست کړی دی چې عمل تاجت نشته لوی لوی خلق په دنیا کې تیر شوی دی الله سره ډیر نږدې او ډیر لوی مرتبه والا غریب لګیای غریب زموږ لپاره الله سره خبره کوي دا چنچلې ول په لاس کې ورکړې دی ډیر مخلوق په دې مصیبت اخته دی ما بین ایدیم چری د آخرت ته نجات لپاره اگر اعمال ندی کړی چې قران وته وی چې امن او عمل الصالحات عبادت کوي عملونه کوي منځونه کوي روجی نه سینا اږي ته دا خاص د کړی چې ستا مشران سوکو تاریخ وګور کنه ځان له شجره جوړه کا ته خود صدیق اکبر په اولاد کې راغله نبی اعظم سره صدیقی لیکه کنه ګورو تا تاسو خپل ځان نه دی معلومه بل ته وی ته حضرت عمر په اولاد کې راغله ځان سره فاروق لیکه بل ته وی ته حضرت عثمان ذنورین په اولاد کې راغله ځان سره عثماني لیکه کو عثماني نشي لیکل نو ځان سره عثماني لیکه کار سم نه کنه په دې وې نجات مو می اخرت یو تداسه خاسته کړی دی چالتہ کې د عمل خبره نشته دی هلته به شفاعت کیږي هسته به لوی لوی الله سره به ډیر قرب او منزلتی ناګه مقربین چې خبره وکي کنه هسته جت نشته ما بین ایدیهم وما خلفهم او هغه دنیا وته خسته کړی ده چې هغه رستو پات کی دن کې ده هغه انسان سره مرګرتیا نه کوي او فان کوي نو ته ویلی چې دا اصل کې دنیا سبا دا زید اصل دلته ځان کامیاب کا او د خپل او ماشومان او مستقبل روښانه کا او ما خلفهم ادریم معنا کوي فزینو لهم ما بین ایدیهم خستکړی دی دی تا هغه عملونه چې وسیه کوي لګیا دي چې مونږ یې وینو ما بین ایدیهم دا ته شیطان خستکړی چې عمل دادې اصل کې ښا د بزرګانو خدمت کاوه هغه سره مینه او محبت کاوه پزړه کې د هغه قدر او احترام کاوه ما بین ایدیهم وما خلفهم هغه اراده چې هغه لونکي مستقبل کې راځي هغه امیدونه چې هغه لاس دی ښا هر بنده سره دا دوه خبرې شته کنه که څوک وته وایي چې الله ډېر لوی فضل دې در باندې ښا شکر او باسا د هیڅ شي کمې نشته دی روز دی مونتی دا اگه او توی داس دی او توی دما دا امیدونو ننی خبرو دا خویس ندی ما چه خپل خیال که کما منصوبه جوڑا کلی دا وری که تبا غوی نکنه خوا داس دی داس خوی ټول خلق داس دما پشان دی زما نوری را دی دی الله دې وی توفیق راکې تبسوئے جدے حج لذی عمری لذی دا دنیا امیدنا دا دنیا منصوبی ورچ سب پکیخا ملاوی اما خلپا ام اغیر ادیخ لها ندیخ کارشوی اما تخفی صدور ام اکبر دیو تا خیست تکلی دیخا اغیر چکمو کی لگیا دی او مصروف دی خودی و شیطان و طویلی چنا د دین و نورم خدای پر اخر اولی دا خو انسان دی یوی روزی نبلی روزی تا ترقی کئی کنخا دین دگنی و رات چگنی دا شیطان وسوسی دی ما بین ایدیم و ما خلپا هون و حق علیم القول او ثابت شوی دی پا دی باندی قول دا اللہ اگر قول چې زه په ذکر کړیو کنه چې واتمت کلمات ربک هغه کلمه او فیصله درپستا پورا شوې ده لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې زبا جهنم ډکوم او د پیرانو باندې ان نور سدونه خو به ختم شي تاریخ آخرت نشتا آخرت خو صرف د انسانانو د جناتو ده نو دغه قول وکنه خا شیطان ته ویلو چاو قسم وکچل لو غینم اجمعین ستا په عزت به قسمی چټول به گمراه کوم الا عبادت الله رب العزت وتوی چې فالحق والحق اقول وعدم رشتی آدم او خبرام رشتی آدم اغصد لأملأن جهنم منكم اجمعين ستاسونا بیڑکوما جهنم دبل چاندکوما ستاسونا بیڑکوما انسانان و جناتنا وذا قول پدی ثابت شوئے فی امم امتنو کی قد خلت من قبلهم چی تیر شوی دی مخی دا دینا دا اوڑی رستو رالو امتنو خو تیر شوی دی انسانانو مشتاو جنات نو چی تیر شوی دی نو بل پل ندی تلی خدا غزیت تلی دی کنخا ابا دیر کمی چی اگی پاکی دا آرام زیت تلی مرقد شریف تا انور ټول دغه ځای ته تللی دي الله رب العزت وی فی اممن داخل بشی او یوځه بشی او مرګری بشی پاغه امتونو کې چې تیر شوی دي مخکې د دینه من الجن والانس دغه پیریان دی او دغه بندیان مخکې هم ډیر گمراه کړي چلاویلی سورہ سبا کی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ ابلیس چکم خبر اکڑی وکن نو داگا دا غیب ننو خبر چو وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ يَا اللَّهِ تو پا دی خپلو بندیانو کے خپل تابدار نمو می دیرو زما تابدار بھئی لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زبخام خاصتا پا دی بندیانو کی زان لبرخ کوما بندیان بستائی او برخ او پا کی زمائی اللہوی چه او گمانی رشتیا کو کنا پا دا سی خلق لکا سباوال خلق و فرعونیان و داو گورو تا سمر مخلوق دی دا دو بی مقابلی کامیاب دیکھا اکر دو اوٹو نو خبر شو نو تدن سو کنشی مخ کے دیکھا دا خود دمن سو بدا کنخا پی اسلام کی خدا نشتا من الجن نویل انس انهم كانوا خاسرين یقینا دغه خلق دې چې الله یې دی په خپل کتاب کې نو په دې صفت سره چې كانوا خاسرين دا غزلیل خلق دې دا غډیر تاوانیان خلق دې چې ډیر غټ تاوان کې پریواته دی خو دې ته تاوان نه وکنه دی خو په دنیا کې به له 100 روپې تاوان وشو بیا وله خوب نه ورته چې ډیر له نقصان وشو او د آخرت هغه ته تاوان نه وي الله رب العزت و ته بار بار وی چې نو امکانو خاسرین دغه خلق دې چې آخرت کې ذلت او رسوایی دی باندې راغلی ده چې څومره د آخرت بوج دی ملامتیا ده ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين ملائک بوم وی مؤمنان بوم وی چیرې هو شکر دې چې د نننې ورځې هغه بوج ټول پاغي ور پریوته مونږ ته نه بچو چپلال پټټه باندې وراله جنتیان ته نه بچو ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين التم ویل دا ډېر لوی تاوان او خسران دی مودا دویمه شوبه وا سمره زبردست شوبه وا چې دا غي باغه وخت کې دومره ضرورت نه ولکه دی وخت کې جسمره ضرورت ته ځکه دی وخت کې پوي خوا په خوب کې دا شیطان خلق یری سری پی خو ته کوي او دا سی یقین ولا پیدا کړل چې ولی چاته جت نشته دی پته دی اولیاء سره تعلق ساته نو رنگ بغیر دی وګورو دا چلی جوړ کړی الله جواب وکړي چې دا اولیاء نه دي ګوره اولیاء دا کارونه نه کوي دا څه کوي دا کوم کتاب کې راغلی دی دا د خپل عقایدو په کتاب کې هم وګوره کنه چې تاسو به کرامت اولیاء او راوستره وای خبر چې دا عقایدو کې واکنه او خدي به کې راوستره کنه دا کرامات به ذکر کړی دي چې چاله ودانه جوړي او چاله ځانه بادو باسي وي پپو بابا تللو نو بات ته نو وته نو خود به وته چې دا د اولیاء کار دي څومره ظلم کوي د مشرکان ښا ځکه الله وی چې ذلیل خلق نه پیژنې نو دا ځا فاخر الزمان.